Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to dziękujemy Marganowi za ostatnie 2 godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem na zegarze 2. We'll be right back. No przecież to idealna pora do słuchania radia. Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To będzie weekendowe, taneczne, elektroniczne wydanie audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Jeżeli poczuli Państwo już troszeczkę basu z tego utworu, który wybrzmiał, no to bardzo dobrze, bo dzisiaj tego basu nie zabraknie. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski, do czwartej. Yeah. 11,5 minuty po godzinie drugiej to będzie bez wątpienia prawie dwugodzinne elektroniczne szaleństwo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Elektroniczne szaleństwo, które zdominuje muzyka drum and bass, tak jak to podczas naszych weekendowych, nocnych spotkań bywa. Dzisiejsze spotkanie rozpoczął East Colors, reprezentant cypryjskiej strony drum and bassowej, a przed chwilą Dubhead prosto z Kijowa. To są artyści, którzy dorzucili swoje cegiełki, mówiąc zupełnie wprost, do płyty, która powstała w szlachetnym celu. Płyta zatytułowana Together with Ukraine, gdzie artyści drum and bassowi stworzyli nagrania, udostępnili swoje nagrania. Tych nagrań jest 136, o ile dobrze pamiętam, wiadomo w jakim celu, no bo przecież wszyscy pamiętamy, że za naszą wschodnią granicą cały czas jest nieciekawa sytuacja i artyści drum and bass też postanowili w tym momencie okazać gest solidarności, a było to no prawie 2 lata temu już. Na tej płycie masa dobrej muzyki basowej do posłuchania. No i co jakiś czas dla Państwa te dźwięki z tego właśnie wydawnictwa przedstawiam na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Więc dzisiaj jeszcze z tej właśnie płyty 5 minut. We'll be right back. Dokładnie rok temu, 4 marca 2022 roku, ukazał się ten album. 136 utworów, tak jak powiedziałem, Together with Ukraine, między innymi Wild Ride, niemieckiego DJ-a i producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Dava albo Dave'a. Nie wiem, powiem szczerze, drodzy państwo, jak to przeczytać, ale najważniejsza jest muzyka, w której łączy muzykę drum and bass i ten piękny bas z melodią, z soulem, z funky, często gdzieś z jazzowymi emocjami. Together with Ukraine, myślę, że do tego tematu jeszcze będziemy wracali podczas naszych drum and bassowych nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Idealna pora, żeby pisać maile. Oczywiście michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają państwo ochotę skontaktować się z audycją tutaj ze mną w studiu, no to bardzo proszę użyć tego adresu. No to teraz remix. Może być? Oczywiście. Pan Daniel napisał: cześć Grabku, ciężko było mi się dobudzić, ale jestem. Słyszę, że narzuciłeś tempo. No to bardzo miłe, że państwo specjalnie wstają, aby posłuchać o tej porze, a mamy 2:23 programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak, tempo, drodzy państwo, narzuciłem właściwie wykonawcy, którzy występują na naszej antenie. No i takie tempo jeszcze przez na pewno kilkadziesiąt minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W roku 1994 jamańska piosenkarka Dawn Penn wylansowała przebój, który zatytułowany jest No, No, No z albumu pod tym samym tytułem. No i w pewnym momencie wielu takich było. Na swój warsztat ten właśnie utwór wziął duet producencki z Londynu Serial Killers. Tak, mistrzowie od breakbeatu, mistrzowie od junglowo, drum and bassowego szaleństwa. No i tak to właśnie tanecznie, na pewno tanecznie, dobrym basem podszyte wyszło. Więc dzisiaj Serial Killers jako remikserzy i jako producenci również. Done. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w nim klubowa elektroniczna noc pod znakiem, gdzie Grabek mówi dobranoc, Serial Killers, tak, czyli London pełną parą na antenie naszego radia, Lovely Woman, utwór z roku 2012. Dziękuję serdecznie za korespondencję mailową. Jeszcze raz się powtórzę, czymże byłaby audycja bez kontaktu z Państwem. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to skoro jesteśmy w takim junglowo-breakowym klimacie, no to jeden z reprezentantów londyńskiej sceny, no jeden z czołowych graczy, Benny Page. Put a little ship, girl. Program Trzeci Polskiego Radia. Come on. 23 minuty do godziny trzeciej. O, przepiękny teledysk do tego utworu teraz mi się przypomniał. Chociaż w tym momencie posłuchaliśmy remiksu słynnego nagrania Gold Dust, który to stworzył DJ Fresh. No ale taką bardziej uregowioną, jeśli jest takie słowo, wersję zaproponował swego czasu Shy FX, jeden z... myślę, że już weteranów londyńskiej sceny drum and bassowej. No i rozbudowana ta wersja bardziej z jamajskimi klimatami, no ale zawsze taneczna, bo przecież jest środek weekendu i nikt nikomu nie zabroni się bawić, prawda? No to skoro też jesteśmy przy remiksach i innych wersjach znanych, popularnych piosenek, no to swego czasu, no bo teraz już z tego co wiem, nie za bardzo chwyta się za takie rzeczy DJ Aphrodite, to kolejny weteran i kolejna legenda, jeżeli chodzi o drum and bass, chwycił się i wziął na swój warsztat utwór zespołu Jungle Brothers. Yeah. Boston. JB. Keep Boston. Ha. Was back. JB. JB. Game plan. We don't stop. Ripping up, busting back. Set it off, 10th round, and still catching mad beat down. So I retreat back, set it off, 10th round, and still catching mad beat down. So I retreat back, set it off, 10th round, and still catching mad beat down. So I retreat back to my old stomping ground. Regroup and lounge, put on a couple of pounds, and make plans to create the raw homegrown sounds without. Boy, I might come up short, but I dare not resort to the low-life sport. Young bucks nowadays, even kids my own age, make the front page by getting locked in the cage. Pumping self-destruction in their production. Souls get sucked into the evil corruption. The odds of a lesson in the world won't protect me. Bad thoughts on my mind, but I won't let it take me. Organized confusion, negative illusion. I throw up my guard to combat intrusion. Say what? Say what? Say what? Jungle brother, 'cause I'm a jungle brother. 'Cause I'm a jungle brother. True blue brother. JB, JB. Yeah, I like that. JB. Initial, gotta keep it official. Whipping up a game plan to set it off like a missile. Business is intact, now we come back strapped. So when something goes down, we rearrange contracts. Coming right in the sack to take your mental out the shack. Dunk your cookie in my milk and let it soak in my rap. On the mic, I talk about the plight to reach new heights. Put up a fight with everything in sight that blocks my light. Label my generation, generation, generation, generation, generation. Next one's the spot when it get hot. We don't stop to bust back. We just keep busting, just keep busting, just keep busting, just keep busting, just keep busting. No shots. Bulletproof brain cells. The name spells out success to remind you of a place where the JB's rest. Jungle brother. Jam and rock it off for my people, 'cause I'm a jungle brother, jungle brother, jungle brother, jungle brother. 'Cause I'm a jungle brother, jungle brother, jungle brother, jungle brother. Ripping up. We'll be right back. No, klasyk gatunku, jeżeli chodzi o scenę drum and bass, jeżeli chodzi o remiksy i jeżeli chodzi o tego właśnie przedstawiciela tej właśnie sceny. DJ Aphrodite, True Blue, Jungle Brothers. O, jakże tanecznie zrobiło się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i Państwu też, jak to się mówi, nóżka chodzi. Dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo to jest weekendowe, elektroniczne, taneczne wydanie audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. To teraz sprawdźmy, jak się tworzy drum and bass w Japonii i to w roku 2023. prosto z Tokio, z Japonii. Tam żyje, tworzy, nagrywa i całkiem nieźle to wszystko wychodzi. Artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Submers, w styczniu tego roku, dokładnie 13, wydał malutki singiel, na którym znajdziemy dwa nagrania, What You Wanna Do i Good Looking Out. I dzisiaj te dwa nagrania właśnie wybrzmiały na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, pokazując, jak wszechstronny wachlarz basowy przedstawia właśnie ten młody, widać na zdjęciu, producent z Tokio właśnie. 10 minut do godziny trzeciej przenieśmy się do Wielkiej Brytanii, do centrum i do kolebki muzyki drum and bass, a tam duet Document One. Follow the path. Get the signal. Hybrid. No i ile w naszym zeszłotygodniowym spotkaniu tej muzyki drum and bass było niewiele, to myślę, że w tym tygodniu fani drum and bass nie mogą narzekać. Document One to reprezentanci takiej współczesnej szkoły drum and bassu. Duet producencki pochodzący z Oxfordu, który swego czasu nieźle romansował z muzyką, która i ze zjawiskiem, które powstało, nazywał się dubstep i jakoś chyba mogę śmiało powiedzieć, słuch o tym zjawisku zaginął, no i panowie wrócili do drum and bassu i całkiem nieźle im to wychodzi. Są rozchwytywanym duetem, goszczą na wielu imprezach i festiwalach na całym świecie, no i produkują tak jak słychać hybrid, proszę bardzo, energetycznie podczas naszej klubowej nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Rozdział drum and bass zamknie Zero T, czyli podejdziemy tak liquidowo teraz do drum and bassu, a potem też się będzie działo.